انفسر هنا حين موتها په وخت د مرگ د دې نفسونو کې د مرگ په وخت چې کله یو سړي نیټه برابر شي نو الله په خپل قدرت کامله سره روح ته نوالي والتي او هغه روحنم الله اخلي لم تمت چې هغه مړ کیږي نه فی منامها په وقت د خوب د دې نفسونو کې یو سړی چې مړ کیږي نو د دې روح واغستې شي خدا غروح د دې بدن سره بالکل یا تعلق کټ شي او ختم شي او چې کله یو انسان ود شي نو د خوب په وخت کې الله د دې روح والی خود روح سنا سے تعلق د بدن سره جیره پسالی باقی اغا تمیز چې انسان د خاو د بدو په منځ کې تمیز کوي لیدل قتل کوي اغا د دې روح غستو د وجه نه ختم شي نو دا خوب یو قسم مرگ دے دا خوب یو قسم مرگ دے ولتی او اغا روحنا مخلی لم تمت چی اغا ملکی گی نفی منام ها پا دیخت الخوب کے فیمسک اللتی ندزان سر ایسار کی حغ روحنا قدوا علیہ الموت چی فیصلے کرد تاغیبان دا مرگ ویرسل الاخرا اور اولی گی نور الى اجل مسمى ترغنیتی معلوم پورے بعضی سرے بس روح توالی خوب کی او ساری چی خلق را پاسی و افلانے او دے پاتشو دغ وجہ وجہ سرے دو دے کی دو نمخ کے مخ کے توبی دے اوباسی او دا دے اخلاص توبہ دے اوباسی او دخپل گناہون معافی دے غواری اغا مسمون اذکار دے للی او دے کی گئے زکر آفت نلگی کی دیشی بس دے او دیشی او دغ شانو دے پاتشی تو دیکھ رب العالمین دغ اخفل قدرت کاملہ ذکر کئی دا خوب یو قسم مرگ رے نو لکسرم جی گورا سڑے او دی دے دا خوب دا بدو پا منس کی تمیز نشی کولے دے پا خوب کی چا سرمدت نشی کولے پا خوب کی دے چا امداد نشی کولے نو چکل او دے سڑے نشی کولے نو مڑے سنگر آرسی جی پا خلقو کٹو نارائی او چانا مسائب لرے کئی یا دا مسلمانان او دا کافر جنگ انہیں سرنگ مڑے را پاسے دو بمونے لاسو کیونی وال دادنا کو حال طریقی چے دا خوب یو قسم مرگ لے او بالکل ید روح تعلق دا بدن سر ختم شوے نوے نو پا خوب کے سڑے نا اوری نوینی نا چاہتا مدد کی دیشی او نا دے دا خوب دا بدو پا منس کی تمیز کولے شی نو مرگ چی پاغی کی دا روح تعلق دا بدن سر بالکلی ختم شو نو آغا سرنگی مدد کولشی را رسیدیشی او آغا تسرنگی پتہ لگی اللہ یتوفا الانفسا اللہ اخلی روحنا حین موتها پا وقت دا مرگ دا دیکی واللتی وغ روحنا او نفسونا مخلی لم تمت فی منامها چی آغا ملکی گینا پا وقت دا دی خوب خلکی فَيُمْسِكُ الَّتِي ذَان سَرْ عِسَارْ كِ اَغْ نَفْسُنَا وَرُحُنَا قَدْوَا عَلَيْهَا الْمَوْتِ چِ پَاغِبَانِ دَمَرْكْ فِيسَلَ كَرِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَا اَوْرَوْلِ گِيَ غَنُورِ إِلَىٰ عَجَلِمْ مُسَمَّا تَرْنِیتِ مَعْلُمِ پُورِ اِنَّ فِي ذَالِكَ بِشَكَ پَدِيكِ لَآ یتفکرون چغی سوچ او فکر کئی چا اللہ سمر دلوی قدرت او طاقت خاون دے روح بدن کے چولے نو لکسرنگ پا چولے اگر قادرو نو دارنگ دو روح کو بیا استوبان قادر دے امت تخذو بلکی نیولی دی دی مشرکان و اوزان تے جوڑ کری دی من دون اللہ ما سیواد اللہنا شفعاء شفارسیان دا سمر خدایان و معبودان دے مشرکان و ذان تا جڑ کرو ندید انبیاء علیہم السلام او دنیکان و اولیاء و بزرگان و شکل نا جڑ کرو او دے مشرکان بوی مند دے اخپل خدایان و عبادت و بندگی دیو جنکو چے دا وزمند پار دا اللہ پا حضور کی شفارسیان جڑے گی پا دے نیت بان غید اللہ چیو بزرگو دا آغا شکل جوڑ کرو منات دا آغا شکل جوڑ کرے و دا عزا شکل جوڑ کرے و دا بھئی دا کم بوتان چمون مخلوی خی دا دی نیکان و خلق و غروحون رازی و پدی کن نوزی او دا مون چه نظرانی شکرانی او سجدی دا دی رواب نکو واجزی سرو دریگو او دا دی عبادت و بندگی کو ندا بزمون دا کار دا اللہ پا حضور کی شفارسیان جوڑی لکنن قبر پرس حلق د قبرونو د درگاہونو عبادت او بندگی دا غی نظر منق تدیر پارا کئی چه بس دا ولی بزمون دا پارا دا اللہ پا حضور کی شفارسی جوڑی گی او دے بزمون کارون پا اللہ مانے کئی امت تحبو من دون اللہ شفعاء بلکی جوڑ کری دی دی نیولی دی دی ما سوا دا اللہ نا شفعاء شفارسیان اوی جدا زمون شفارسیان دی لکه گوی تاستا آیات بار بار تیر شوید او دا توحید دا تکرار سرا دا خبر ذهن تور برزی گی سوره یونس یو لسم پارکی در لطیرو دا مشرکان و غاقیدہ او نظریه ذکر کرده و آیات گو رئی اتن لسم ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویعبدون عبادت کوي دا مشرکان من دون الله ما سوا د الله نا ما د هغه بتانو د هغه نور سپوږمۍ د هغه اولیاو بزرګانو شهداو لا یضرهم چې نه ضرر د دی نه دفه کولی شي ولا ینفعهم او نه فایده رسولی شي دوی ته وَيَقُولُونَ وَعِدَا مُشْرِكَانْ هَا أُولَائِ دَغَ أُولِيَا وَبُزُرْغَانْ دَغَ مَعْبُودَانْ وَبُتَانْ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ دَا شَفَارَسِيَانْ دِي زَمُنْغَا دَا اللَّهِ سَرَا بس دَي بَزَمُنْغَا شَفَاعَتْ كَي او دَي بَزَمُنْغَا كَارْ پَا اللَّهِ بَانِ كَي مُنْغُ نَحْغَارِيُ زَمُنْ أَوْرِنَا او دا مرتبی او درجی ترسیدلی دا دی رت کئینا دا دی رت کئینا لکن آپو حان وی یر بادشاہ تخلق شفارس لٹائی دا زمین ام داو لیا و بزرگان اللہ تا شفارس لے اللہ ویلی سوال لسم پارکی تیرشیو فلا تضربو للہ الامثال اے ناپو حانو اللہ تا دا مخلوق غنتی مثالون مبیان وی دا مخلوق در ور دا ارچا دا پارا کلاو نرے یو بادشاہ در تا ارسوک نشید لے بادشاہ دا چا دا حالنا خبر نرے او دا اللہ دا سی در رحمت تے چی آغا کافر لم کلاو دے انو مسلمان تم کلاو دے اعلان کرے وقال ربکم دونی استجب لکم ستاسو رب ویلی دی اعلان کرے دے چی مانو غواری زستاسو دعا گانے قبلو او اللہ ویدی زدہ مرئی دے رگن و نزیات نیز دیم ہر وقت ہر چا فریاد اللہ ری ام اتخذو من دون اللہ شفعاء بلکہ نیلی دی جوڑکڑی دی دے مشرکانو ما سوا دا اللہ نشفارسیان قل ورطو آیا اولو کانو اگر کبی اغیر لا یملکون چ مالکان ندی شیئن دسشی لا یملکون شیئن مالکان ندی دیسشی تتی اولاد غاڑے نار اولاد ورکول بن مالک تتی دی بیمارو دی مسائب و تکالیف و خکول غاڑے لا یملکون شیئن مالکان ندی دی شیئن دسشی داتی چی تیس غاڑے دی مالک ندی ولا يعقلون او ندي اقل لري قل ورطوا لله الشفاعة جميعا خاص الله لرا شفاعت طول طول شفاعت با الله اختیار کرے قل ورطوا لله خاص پا اختیار با الله کی الشفاعة شفاعت جميعا طول طول شفاعت دا اللہ لاس کرے لہو ملک السماواتی د دغه الله د پارا بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکی ثم الیه ترجعون او بیا بدغ الله تا تاسو واپس کول شئی. اوس د دغه مشرکانو حال ذکر کئ چې ځان له شفارسیان جوړ کړي او وای چې دای زمونږ شفاعت وکړي د الله وړاندې دنیا کې. الله وای وای ذا ذکر الله کله چې رایات کړي شي الله وحده یوازې چې یوازې الله د عبادت او د بندګۍ لایق او قابل او مستحق دی. یوازې الله د دې قابل دی چې غایبانا په حاجتونو کې را مدد وکړي شي. اش معذرت نتنگ شی نفرت کی قلوب الذین آزون لها کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چغی ایمان نساتی پرز بآخرت بانی. سوک چی قیامت نمنی نو دا اللہ دا توحید خالص سر ازلی تنش. و اذا ذکر الذین او کل چرایات کرشی حق کسان من دونهی چلاود اللہ ندی چی اغیم پغیب پوئیگی اغیم را رسیدیشی مدد و نصرت کولشی مال کی خیر و برکت چولشی. اذا هم یستبشرون نو ناسا پی دا مشرکان خوشالی تدی خوشالش. دا مشرکان طریقہ دا چه ده دروغ و کرامتونه ولا ذکر که اولیاء ولا اختیارات و تصرفات ثابته چه ده بیره و دو بیره استیشی دارنگی ده اولاد ورکولشی او ده پنم چه نظرانه شکرانه ورکی نمال اولاد کی برکت چه نو پدی کسو کهانو خوشحالی او کده اللہ توحید بیانه نو پنفرت کی رازی او ان قریب الراغ بیانه ان کو سر دشمنی که او دا آغا قتل تا تیاری او دا اوی چی دا اولیاء نمانی بزرگان نمانی او دا اولیاء نمان کرده دی آیات دا تفسیر دلان دی روح المانی دی کلی چی اوزل یو کس تماؤوی چی باغا دا تحاجتونو کی باز یا اولیاء و بزرگان را مدد کول ماور تاوی تا اللہ علی نرا بلی چی تا تا دا مرائی در گنو نزیات نیز دی نوی دیر پا غصہ کرا گئے او دیر غصہ شو او بل رضوی چی بازار لووتن نو دا خبر مشہور کرو چی دے دا اولیاء کرام نمنکر دے وشی پا خبر با نو دا زن خبر دا آدکن صدی عالم تیر شوئے او دا دا بغداد عالم لوی مفسر دے ویما ورطوی مڑی مرا مدد کوا پا حاجتنو تکالیفو کی اللہ رو بلا ناغوی پا غصہ کرا غیوی چی دے دا اولیاء کرام نمنکر دے. دغه طریقه ده چې کله توحید خالص بیانیږي نو د مشرکانو په زړونو کې نفرت راځي او ان قریب وي چې په مسلمانانو او په دغه بیان کوونکو حمله وکړي. لکه وګورئ ولسمه پارا اخر کې سورې حج کې ان قریب وي چې غله ضرر او تکلیف ورسوي. ولسمه پارې په اخر کې وګورئ سورې حج آیات اگرئی دو اویائم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي اُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ وَإِذَا تُتْلَى اَوْكَلَچِ لُسْتَيْشِ عَلَيْهِمْ فَدِ مُشْرِكَانُ بَعْنِدِ دَعْوَتْ بَتَرِكِ آیاتنا آیاتنا زمنگا بینات اخکار اخکارا آغا آیاتنا ورل بیانے چھ دا شرک او دا دی دا خدایان و رد دے پکے او دا اللہ دا توحید خالص بیان دے. اللہ ویتا عرفو فی جنبت فی وجوہ الذین کفرو پمخن دا کسانو کی چھ کافر دی المنکر تریوالے تندے بے تریوکڑے مخ بے تریوکڑے او دا خبکانو پریشانے نخ بے پخکاری یکادون نزدی ویدوی یستونا چھ حملو کی باللذین پاغ کسانو باننے یتلون علیہم آیاتنا چھ للی پدی مشرکانو زمین آیاتنا ان قریب دی چې ونی سي او قتل کی. په توحید خالص باندې مشرکان خفقی او کله چې د دوی د خدایانو د دروغو څخه کیسه او کہانی ذکر کې او وی چې په غیبو پویږي ډیر رسیدې شي او د اولاد ورکول شي نو بیا په دې خوشاله. او دا حالت الله د دوی په ګڼو ځایونو کې ذکر کړي. د دې آیات کریمه کم حال چې دا ګڼو ځایونو کې ذکر لري لکه ګور تاسو لطیر سلطنه مخ کې وګورئ سورہ سواد. سورہ سواد چکل شروع کول راغ ابتدا کې در تویلو چې د مشرکانو دشمنی د نبی علیہ السلام سره پسوا. آیات سلورم و پنزم کی ویلو وعجبوا ان جاءهم منذر منهم. وعجبوا دی تعجب کړو دی مشرکانو ان جاءهم دا چراغ له دوی تا منذر منهم یو يرون کې د دوینا. وقال الكافرون ولي الكافران هذا ساحر كذاب دا جادوگر دے او غد دروغجن دے. نبی علیہ السلام تے ویلو العیاذ باللہ ولی ورت ساحر او جادوگر وی اجعل الالہتا آیا گرزولی دید دا گن خدایان الہا واحدا معبود و مددگار یو دا مون چې په سوینه جوړ کړی نو دا پیغمبر وایي چې دا ټول حصہ نشي کوله او کو کول والده یو الله دې ان هاذا لشیء عجاب بیشک دا خامخا یو شی ډیر عجیب او ناشنا دی. وان طلق الملأ او روان شیو هغه سرداران منهم دوینا او کشرانو تے وینن شو زئی زئی ددی پیغمبر پا مجلس کی مکینئی. واسبرو علی آلہتکم کلک شئی مضبوط شئی پخپل اخدایان باننی دا پیغمبر مگر اکلوانڑی انہا ذا لشئی ایرات بے شک دا خام خائو شئی چی دی کسی را دلر لشئی دا وردی خبر بانے نبی علیہ السلام سر دشمنی وا دی نمک کی وردی سورہ صافات کیوں گو رئی داغی پنزم درشن نمبر آیات گو رئی چی نبی علیہ السلام بانے دا شاعر او دلیونی دا فتوی دا کمی وجن لگو لیوی انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ استکبرون دغا درشتما پارا دا سورہ صافات تے آیات دے پینزم درشم انہم کانو بیشک او دید اذا قیلا کلچ اویلشی لہم دے مشرکانو تا لا الہ الا اللہ چی نشت دے بل حق دار دے بند گئی نشت دے بل دے عبادت لائق و مستحق سوا دا اللہ نا یستکبرون ندئی پا غرور و تکبر کی راشی. ویقونو نوائی دوی اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا آیا منگ خامخا پریزو دا خپل خدایان و معبودان لشاعر مجنون دو وجدین آدی و شاعر اولی و نینا. نبی علیہ السلام تے دی مسئلے دو جنویلی شدا شاعر دے و دا مجنون لے او دین اپا نفرت کی رازی لکو گر اکن لسم پارا کی تاسو لطیرو نفرت دے مسئلے نو دشمنی دے مسئلے دے توحید سروا. سورہ بن اسرائیل کن لسم پارا کرا دی داغو گر اشپک سلویختم نمبر آیات وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم غرزول دي منغا فزون دي مشرکان وكنتن پر دي أن يفقهوه دا چدئی پدی قرآن بانی کوہی گنا وفی آذانهم وقرا او غبنی دبی کی درنوالین قرآن کی بوچ کی. وَإِذَا ذَكَرْتَ وَكَلَ چِرَایَاتِ كِتَئِ زَمَا حَبِيبًا رَبَّكَ رَبْخْفَلْ فی القرآن وحدہ و قرآن پاک کی ایک ہی آواز اللہ دا جملہ و دا طول عبادت لائق و مستحق دے ایک ہی آواز اللہ آپ کی جستا صدا طول سنشی کولے قول والا صرف اللہ دے ولو على ادبارهم نفورا نواوڑی دیر تان پخل شاگانو نفورا او نفرت کو ان کی دی مسلے نے مشرکان نفرت ہو دی مسلے نے نفرت ہو لکدی سورہ زمر پسو گرئی سورہ مومن دا اناس طرف تھا اگرئی آیات دولسم چی دے دی دشمنی دے مسلے سرو آیات کریمہ دولسم گرئی دے لسم او یو لسم آیات کے دا وئی چی پرز دا قیامت مشرکان بزان تا غسائی او پز اللہ سنے بچے کنے لگئی نو اللہ بور تا آواز ور کی چی دانن تاسو سمرزان تا غسائی نو دا دین لوی غضب او قہر با ما ترات لو چی کلب تاسو ایمان تر اگل لے شوئی نو تاسو با انکار کولو نو دا بوئی اللہ دو پیری دی ملکو دو پیری دی جوندی کو منگا اقرارو کو چی منگا شرک کرے مجرمان یو نو دوتو دا پار دی جہنم نسلا رشتا نو اللہ بوئی لار نشتا لار اولی نشتا آگئی وجہ ذکر کئی ذالکم دارنگی بوئی تاسو پدی اور کیا میشا میشا بے انہو پدی سبب بانی چی بیشک شاندا دے اذا دعی اللہ وحدہ کلچ برو بللشو رامدت بکلشو اللہ وحدہ کی آوازی یواز اللہ تب دا مدد دا پارا چغی والے کی چی اللہ رو رسے گی کفرتم نتاسو دے خبرن انکار بکولو و این شرک بیہی آو کچر شرک بوکڑے شو دا اللہ سرا ولی نبی مڑے جوننے و نگٹ بور سر شرک اکڑے شو تی امینو نتاسو وکدی خبر بانی مان ساتلو فالحکم للہ العلی الکبیر نفیسلن خاص اللہ لردا چہو چتے اڑیر لے دے آو دغ اللہ فیسلہ کڑی چھ مشرک بن رو بس لددئی نفرت ددغ مسلے نو ذکر دے آیاتی کلمہ کی دعوی بے اثر نگو رہے قل ورتو آیا یا قوم اعملو اے زما قوم عمل کوئی علی مکانتکم پدی خپل طریقی استاسو زما قسم نمانے زی پدی خپل حال پدی خپل عادت او دی خپل طریقی مطابق عمل کوئی انی عامل زم بیشک عمل کنکم فسوف تعلمون زرد چپوہ بشیتاسو من یاتیہ سوک دے چرابشی اغیتا عذاب عذاب یخزیہ چرا سواو شرمندہ بکی اغی ویحلو را نازل بشی علیہ پاغی عذاب مقیم عذاب میشا انا انزلنا علیک الکتابا بے شکرہ لے گلے دے من پتابانے حبیب کتاب للناس دخل کو دفائے دے دپارا بالحق پہک سرا فمن احتدا غچا چلار مندا او عملن دا قرآن پسی روان شو فل نفسی ہی نفید دزان دا پارا دا ومن دولا او سوک چی گمرا شو قرآن تے عملن شاکا فینما یدلو علیہا بیشکا بوجد گمرا ہی دی پدو وما انتا لیہم بوکیل او نیت پدوی زموار اللہ یتوفل انفسا اللہ وفات کئی اخلی نفسنا حین موتها پا وقت مرگ دے دی کی دا مرگ پا وقت روح او نفس و اخلی واللتی او اغا نفسنا و روحنا مخلی لم تمت یغمرنا فی منامها اخلی دا خوب پا وقت کی فی منامها فی وقت نومها فیمسک اللتی ندزان سر ایسار کی اغروحنا و نفسنا قدعا علیہ الموتا چی فیصلے کڑی پاوے بانی دا مرگ ويرسل الاخرى رولي غنور الى اجل مسمى ترغنيتي معلومي پوري چه غنيتا دمرگ را ان في ذلك بشك فديكي لآيات خام خادلائل ونشانات تدى الله دا قدرت لقوم يتفكرون دا قوم نپارا چه سوچ و فکر کئی ام اتخذو بلکی نیولی دی مشرکانو من دون اللہ شفعاء سیوا دا اللہ نشفارسیان قل ورطوایا اولو کانو اگر کمی دی لا یملکون شیئا چه مالکان ندی دی سشی ولا یعقلون او دی اقل ندری قل واللہ الشفاعت جمیعا خاص اللہ لرا اختیار د شفارس د جمیعا د ټول له ملک السماوات والارض د دغه الله طرف سید اسمانونو دا والارض او د زمکو ثم الیه ترجعون او بیا دغه الله ته تاسو ور وګرځول شئ واپس کوله بشئ واذا ذکر الله کل چرایات کریشی اللہ وحده اکی وعظیم صفا سترا خالصا دو توحید مسئلہ بیان شی اشم عزت متن شی پا نفرت کی شی قلوب اللذین ازرون دعا کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چیمان نساتی پا آخرت بانی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ کلچر آیات کریشی آغا کسان من دونهی چلاود دغی اللہ ننی دا غید دروغ اس کسی کہانی بیانے اذا هم یستبشرون نناسا پیدا مشرکان خوشالوی اللہم ورطوائے اے حبیب تو فرمایا اللہم یا اللہ فاطر السماوات چت پیدا کون کے داسمانوں والارض او دزم کو عالم الغیب ہو ہے تو پپت سی زنبانے والشہادتی او پخکاراو پسرگندو انت تحکمو تب فیصلکوی فورزد قیامت دین عبادک پمند خلو بندگانو کی فیما دہا غصبار کی کانو چودوی فیہ پاوی کی اختلفون اختلاف کون کی رب العالمین دخل بندگان پا منس کی سمرچ ددئی دینی یا دنیوی اختلافات کی داغی فی صلب اکی او حق والا لگوئی چیتا پا حق وی اولی پا حق وی ذکرت زماد کتاب او زماد حبیب دو سنتو پسی روانوی باطل والا لگوئی تا پا باطل وی ذکرت دو قرآن و سنت میں خلاف روانوی حق والا لگوئی استا سوزے جنت تے باطل والا تبوئی استا سوزے جہنم دے دا قیامت رز اغیت ذکا اللہ وی یوم الفصل دا فیصل و رز دیکھ اللہ رب العزت والا غا صفات راجمشی ذکا بعض مفسرین رکلی سعید ابن جبیر رحم اللہ و مشہور تابعی دے دیبوی قیو سڑے دا غواری چزما دعا دے اللہ قبول کی ندا آیات تے ہوئی دے پسی دعا دے غواری ذکر دی کہ دا اللہ صفت تے اللہم دا پا مانا دے یا اللہ دے دیکھ دا اللہ صفت دے دوے فاطر السماوات والارد دے او فاطر اغزات توئی جغد یوشی ابتدا کری لکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول دے ما ادری ما فاطر السماوات والارد دے ما دا فاطر دا لفظ مانان پی جندہ ویوزل یودو باند چانو دیو کوئی بارک جنگو او ما تے فیصل رارا ہر جبا دا تو باندو والو کی محفوظ ہوئی او دا شہر خلق دا خاری خلق اغای مختلف جبو سرا جب گڑا وڈا شی اصل جب تی خطا شی نو اغایو بانده چی و زمیدار کو کیوی جدا کوئی دے و دے ما سر جنگ کئی انا فتور تو ها پا ابتدا کلا ما کنسته و ما جوڑ کڑو نو فاتر اغزاد توئی چی دی یوشی ابتدائی کڑی دیکھ دا اللہ صفت دے فاتر دویم صفت دے عالم الغیب والشہادہ تمام پتو اخکارو بانی اللہ عالم نے دارنگ بل صفت دے پکیچے اللہ حاکم نے حکم نے دخل بندگان و کمنس کی فیصلہ ہوگی لسعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بوی چی سوک دا غواری چی زما دعا دے قبولش مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکل تہجد تو براپا سے دو او دا ابتدائی دو رکعتونا مختصر بے کل نو سنا پزے بے داوے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادك فیما کانوا فیہ یختلفون اهدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم نبی علیہ السلام دعا کو لعید جبریل ربا عید میکائیل ربا عید اسرافیل ربا علیہ الصلات والسلام اے غزات جت آسمانوں و دزموں کو پیدا کون کے اے غزات چت پپٹو سرگند بان عالم و خبردار تب پرز د قیامت ددی بندگان تو منس کی دا حاغ فیصلہ کے چدی پکنن اختلاف کئی الہ العالمین اهدینی لما اختلف فیہ من الحق ما تہ ہدایتو کی دا حاغ طرف تا چدا خلق پاغی کی جنگی گی و اختلاف کئی دا حق و مسلونا او اللہ تہ ہدایت کے چال چدی خوخشی لارنی غطا دیکھ اللہ رب العزت دی خبر ذکر کو چ اللہ دخل بندگان و پمنس کی فیصلہ بکئی او خاص کر اغ خلق چدا غی ذکر دے مخ کے یاد کے در لتیر شو چد توحید خالص سر دا غی زرنا بتنگی دل و اذا ذکر اللہ وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ خاص کر دے دغ مشرکان و موحدین و پمنس کے اللہ فیصلہ بکئی اس دعوی چکل او رز د فیصلی نو که یو کافر او مجرم د دنیا دا تمام مال دولت سونا چاندی را جمع کی او د فدی د پارے اللہ تور کی خودی و پدی بچ نش ولو ان للذین کچریشی د پارے د حق کسانو ظلمو چغی ظالمان دی ظلم کڑے شرک کڑے ما حق مال او دولت فل ارض چیز مکہ کی دی جمیع انتول دی دنیا را ٹول مال دولت سونا چاندی را جمع کی ومثلہو معہو آتا مثل لدی ورسر دور نورم را جمع کی لفت دو بہی دید پارا چی خام خاف دیا کی ورکی دی بہی دا مال من سوء العذاب دا غناکار عذاب نا یوم القیامہ پرز دا قیامت نو دا بدویتا دوینا بدا مال قبول نشی کدا طول دنیا والا مال دا دویشی او دور ورسر نورم راجم کی او دای دا فدیے او دا بدلے او دا جرمانے پا طریقی ورکی او دای بدا اللہ دا عذاب نا خلاص نشی زکال تخلاصے پا پیسو ندے پا مال او دولت ندے بلکہ دخلاصی دا پار ایمان پکار دے اعمال صالح پکار دے وَبَدَا لَهُمْ خَارَبَ شِدْوِیْتَا مِنَ اللَّهِ دَ اللَّهِ دَ طَرَفْنَا مَا حَغَسَ لَمْ يَكُونُوا چِنُودْوِي يَحْتَسِبُونَ چِدَئِ گُمَانْ کُولُو آغا شے بدئی تخکارا و سرگنشی چِدَئِ دَ آغِ خیال و گمان نکولو او دس خیال و گمان نکولو ندایاتی کریمی دو مقصدنو وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون خکار بشی دویتا دا اللہ دا طرفنا حاغ سچی نو دوی چی دوی بگنی گمان کولو دای شرک کولو دے مشرکانو خود شرک تا دای شرک نوے دای بدعات و رسومات کول خودی تے گناہ نوے نو دای لبدا خبر سرگند شی چی دا مون خو سکول مون ور تا دینوے دا خو شرکو دا مون چی سکول مون خودی تا دینوے او دا خو رسم رواج و بدعاتو وبدا لهم سرگن بشی دویتا من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما حغص لم یکونو یحتسبون چی نو دوی گمان کو ان کی دے ہو قیامت نمانلو جزا و سزائے نمانلا لیکن اغا خبر دی تخکارشوی وبدا لهم او خکار بشی دویتا سیئات ما سزاگان د گناہن آغا سزاگان د ناکار اعمال ما حغ اعمالو کسبو چی دی کریو وبدا سرگند و خکاربشی لهم دویتا سیئات ما سزاگان د ناکار اعمال ما حغ اعمالو کسبو چی دی سکریو دی چکم ناکار اعمال کریو داغی سزاگان بدویتا خکارشی وحاقا او احاطه بو کی یا وحاقا را نازل بشی وحاقا پا دو مانو بان را دیا پا مانا د احاطی او د گیری گیره بو کی دو دوینا یا را نازل بشی پا دوی بانی ما حغ سکانو چودی بهی داغی پوری استحزئون چرئی بٹو کی کولی تید انبیاء علیہ السلام وحاقا پا دو مانو بان را دیا پا مانا د احاطی او د گیری گیربو کی دوینا یارا نازل بشی پا دوی بانے ما حغ سکانو چودی بہی داغے پوری استحزئون چرئی بٹو کی کولی تید انبیاء علیہ السلام پوری ٹو کی کولی داغی دعوت پوری ٹو کی کولی دا خبر ورطا دا ٹوک اخکارے دا چی توحید دے دا خبر دا ٹوک اخکارے دا چی قیامت برازی او دا طول مردگان با اللہ جوندی کئی او پخت نبتی کئی فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اس دے انسان نافرمان حال ذکر کئی اللہ ویو نافرمانا یو کافر یو مشرک انسان تا جکل تکلیف رسی نما تا جاڑی ما تا فریادونا کئی ما تا متوجیشی او کل چتی دا غم و مصیبت لرکم فقیرت لرکم بیماری لرکم نور مسائبو کی مبتلا یغت لرکم نبیاد ماہیر کی اول دا مال چکم مال او دولت او دا کم خوشالی ملاو دی نو دا زما ذاتی قوت او طاقت دو وجن دی فیدا مسل انسانا کل چورسی کی انسان کافر و مشرکتا درن سے تکلیف سے بیماری دعانا اللہ ویرا بلی منگا کناس دے کولار دے کپروت دے ہر حال کی مات چگی ہوئی ثم بیا اذا خولناہو کلچ ورک منگ دتا نعمتا مننا نعمت دخل طرفنا غریب و فقیر ماورت مال و دولت ورکو اولاد نو ماورت اولاد ورکو پس غمن و مسائبو کیو آمت لرک الخوشالی مراوستے قال وائدہ انسان نا فرمانا انما اوتیتو بیشک دارا کلشی دیماتا علا علم پا سبب دا آغا علم چیز ما سر رے مال دا کسب چل لازی زکا دا کاروبار پا طریقہ پوئی گم زاق المند یعنی دا خپل ذاتی کمال گنے چی دا زما دا ذاتی کمال او دو خیارتیا دا وجنا دا دمر مال او دولت زما سر رے ما تا ہونر رازی او دا فلانی میں سے چل نورزی او دے سے دا کسب کولو قابل او لائق ندے یو دا آیات نا مانا ہوا دیم داوے چھے کل دل اورسی گی ست نعمت دمون دے طرفنا ندیو انما اوتیتو علا علم دا ما ترا کڑے شوے دے پا سبب دا علم دا اللہ پا ما چھے زد دی قابل و مستحق او ایگو رت غریبی تبی مارے العیاض باللہ کچھرے تا سرد اللہ منہ و محبت پہ انو پکار دے چھتا تھے مال در کڑے وے دا دا عام و انسانان و نظریہ دا چھے سوک پراہت و خوشالائی کی دے اسے حت خدے مال دیر دی بچی دیر دی ناغذان لمو یو خلق مویدتا اللہ حکت لی او دا سعید دے او نیک بخت دے او کم سڑی کا اولاد نشتا رنزور و بیمار دے ناغذر مال و دولت نشتا ناغذ ناپو ہم داوئی چل عیاض باللہ گنی دا اللہ زمان سرن لگی او خلق ناپو ہانمو یور اللہ دے پی جندلے حالان کی دا دے بیدی دے نظریہ دا در رب العالمین محبت او دیو بندہ سر مینا دا آغی دا انداز ملے چگنے دس را بڑیر مال وی دس را بڑیر دولت وی دس را بڑیر بال بچ وی انبیاء علیہ السلام سر مال نو دولت نو دیر انبیاء علیہ السلام چلاغی اولاد نو لیکن اللہ تا سمر محبوب دا غلط عقیدہ و نظریہ دا چی او سر پا مال او دولت او خوشحالو کے لے او دیو جی بس یرا ما سر دا اللہ مین دا او زد دی خوشحالو دی مال او دولت مستحقی نا ادا شے معیار دیو سڑی دا سعادت او دا شقاوت ندے لکو گر اتاو دیر چھم اپارا کی دا غحال ذکر کرے دا ربی دی نو خلق طریقہ دا او کدے چاہ دا عقیدہ و نظریہی نددین توبہ استل پکار دی سورہ فجر ہو گئی اگے کہ اللہ رب العزت دی ذکر کئی آیات اگر رہی تلسم نمبر نصف سر راضی سورہ فجر فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ وَرْچِ انسان نَاپُوْهَ دَيُو بِدِنِ انسان نے اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ کلچ ازمائش و امتحانو کی پدبان ربو رب دد اللہ دا اغوالی چی پد امتحان راولی فاکرمہو نیزت من کی دے ونعمہو نعمتو نور کی دتا فیقول نوائدہ انسان ناپوہا ربی اکرمن رب زدیر عزت من کم مات دیر خکت لیوی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ وَكَلَچَ اللَّهَ اَزْمَائِشَ وَامْتِحَانُ کی پد فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ نُتَنْ کی پدی بندخ پلبانِ رزق دد پریشانی و تکالیف فراولی فَيَقُولُ وَاِذَا انسان نَاپُوْهَا رَبِّي اَحَانًا رَبْ زَسْفَتْكَمْ او مَعْزِ زلیل کم یعنی غریبی دائد زلت سبب جوڑ کو او دا کل شقاوت او دا بدبختیا او مال او دولت سبب دیزت او دا سعادت جوڑ کو اللہ وی کلا دا تاسو جکم نظریہ قائم کری دا دارنگی ندا دا انسان عزت او مقبولیت عند اللہ دا مال او دا دولت دا وجنن ندے نددی دا بیزتی دا غریبی دا وجنن ندا بلکہ چاک چیمان دے او چاک تقوی دا نو کده سر مال شتاو کنشتا کده ده بچی شتاو کنشتا ده اللہ کنیزه او چاکی چیمان او تقوی نشتا نو ده سر کمال شتاو کنشتا ده ده بیزتی پلار روان نه قال وائدہ انسان انما اوتیتوه علا علم بیشک راکلی شویدی دا ماتا پسبب دا علم دا اللہ پما چیز دا دی مستحقیم او دنیکان و خلق و کار دائی چی اغا کمال دیر دن ام اللہ تا جاری ویداز مائشتے اللہ گوری چی نیمال کی زسکم بچی دیر دن ام اللہ لجاری او کدا سی زن ورسر نشت ام اللہ لجاری چی دا غریبی دا اولاد چی نشتا دا بیماری دا اللہ از مائش و امتحان دے او زندگی طول امتحان و امتحان دے دچان اللہ امتحان نخلی پا دیر مال او دیر بچو او مشرعی و اختدار کی نسو کی تو مسائب و بیمارو و تکالیف و فقر و غریبی کے مبتلا کرے اللہ گوری چی دے سکے بل ہی فتنتن بلکہ دا امتحان و ازمائش نے اوتی تنو کی ضمیر دا مذکر راجے کو او بل ہی فتنتن کی ضمیر دا مؤنث تے تفسیر روح المعانی و نور مفسرین ہوئے دی اصل کی اوتی تنو کی دا ضمیر چھ دا مذکر دے ندا پا تعویل لسے دے اصل کے مخ کی ذکر دا نعمت شوے نعمت لکا ضمیر راجے کے نوتی تو ہوں کم دا انس ضمیر پکارو نوتی تو ہوں کی دا هغه تعویل کړي، یعنی انما اوتیته شیئا من النعم، نلتا نعمتا په معنا د شیئا من النعم نه، نو په دې اعتبار باندې د هو ضمیر د مذکر ورته راجع کړي، او بل هی کی دا ضمیر د نعمت تراجع دی، نو په دې اعتبار دا ضمیر د مؤنث ذکر کړي. انما اوتیته کی ضمیر د مذکر دی، ذکر نعمتا نے تعویل پکی کرے شے ام من النعم، او ہی کی دا ضمیر دا غنیمت بلا تعویل راجے رے. بل ہی فتنتن، بلکہ دا ازمائش و امتحان نے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن دیر دینا پوہی گنا، قد قالہ الذین، بے شک ویلوا دغ خبر لراب. دا قال ها گورا دا ضمیر دا مؤنث راجے کو، دا انما اوتیته على علم دا جملہ وا، نو قال ها کی دا دا قال ها دا ضمیر دا جملے تراجے دے، قد قال ها بیشک ویلی ودا جملہ، بیشک ویلی ودا کلمہ، یا دا جملہ دا پتاویل دا کلمے سر را، قد قال ها بیشک ویلی ودا خبرا، الذین ها کسانو من قبلهم چد دوین مخکیو، تاس قارونم ویلی واللہ ورط دیر مال و دولت ورکو، ناغوی انما اوتیتو علا علم، نا مال دیر مال دیو جن ملاو دے، چی ما سر علم دے، ہنر دے، زپا کسبن پوئی گا، داد دیو جن دے، یعنی داد تقدیر او دا اللہ دا فضل او دا امتحان دا وجن دے، اسم بازنا پوحان خپل مالداری، خپل صحت، خپل ذاتی کارنامه گڑی. او دا مومن مسلمان چکل پا تقدیری مانوی بیا دا سڑی زندگی گر وڈی گی نکدے مالدار دے او بچی دیر دی، وی بس دا سی تقدیر کی لکلی گنے مال گورا مال لگورا او بچو لگورا، ندی کی غرور او تکبر نرازی. او کل کدے فقیر دے بیمار دے، ندے گڑی وڈی زکن ہوئی دے، وی ما صبر دے اللہ تقدیر کی دا سی لکلی، پدی غریبی او پدی بیماری با ما تا اللہ اجر را کئی، لازما چې اولاد نشتا او سره د دینه چې زی غواړم ما ته به الله د دې اجر او بدله راکړي. نو په دواړو حالتونو کې د دین د وجې نه یو انسان سنبالیږي، او که دین وي نو هغه بیماري او غریبي ورته د ګمراهۍ او سبب جوړ شي، لکه علما لیکلي کاد الفقر ان یکون کفرا، ان قریبه ده چې د غریبۍ نه کفر جوړ شي، چې کله یو سړی غریب هم دی فقیر هم دی او په دې کې دین هم نشته، نو ګډې وډې شروع کړي، نو یو غریب دے یو کفر طرف تلاڑ شی. او مالداری کو اکثر سبب دے گمراہی گرزی، الا ما شاء اللہ اغلق خلق بئی چی سرد مال گمراہ نشی، نو دن بانے سڑے سنبھالی گی. قد قالها بے شک ویلی ودی خبر لراغ کسانو، من قبلهم چل دوی نمخ کیو، فما اغنا عنهم، نو اس دفکڑ نو داغینا ما کانو یکسبون، آغا چیو غی کسب کون کی. قارون نداغ مال او داغ دولت سا عذاب لرکو، نی دنیا کی بچ کو نبی خیرت کی بچ کی، دنیا کیم زلیل او رسوا او دخل کو دخنداشو او پا خیرت کی بمشرمندش. فا اصوابهم نرسید لغویتا سیئات ما کسبو، سزا د بد اغا مالو کسبو چغی کړو. والذین ها کسان ظلمو چ ظالمان دی، من ها اولائی ددی موجودو کافرو او انسانانو نا، سیصیبهم زرد چوبر سیگی دویتا سیئات ما، سزا د ناکار اعمالو ها کسبو چغی کړو، وما هم بمعجزین، او دی اللہ کمزور کول نشی. اس دے مخ کے آیاتوں خلاصہ ذکر کئی، چکے او سڑے مالدار دے او کہ غریب دے، نو دا طول دے تقدیر فیصلہ را، مال ورکول والم اللہ دے نو کمول والم اللہ دے، نو ایچا سر چھ دیر دے نو دے دی پا غرور کی نرازی، او دا دے خپل ذاتی کارنامہ او کمال لگڑی، چا سر چھ نشتا نو دا دے دے نو ایچ ما سر دا اللہ مینہ و محبت نشتا. اولم یعلمو آیا دی پوہی گنا، ان اللہ بشک اللہ یبسط الرزق، فراخ کوی رزق لمن یشاو آغا چالے چی خوخشی، ويقدر او تنگی راولی وردا هر چا یو کسب وی زمیدار دے لیکن کله پکی مالدار دے نو کله غریب شو نو دغه زمکا دا دغه زمیدارے دا معلوم دا سجدا کمول او ډیرول والا الله دے دغه دکاندار وی ګور هغه بازار وی هغه دکان وی کله پکی دے مزی او چرچی ک یو ډیر مال وی او کله هغه دکان نے هغه محنت دے دے لیکن اس درک نه لگی معلوم دا سجدا ظاهری اسباب دی دا دکان دا زمیداری دا نوکری د ډیرو لو کمول والا ذات الله رب العزت دے اولم یعلم آیا دئی پوہی گنا دئی تا دے خبر علم وقت نشتا ان اللہ چی بے شک اللہ یبسط الرزق فراخ کوی رزق لمن یشا واغ چا دا پار چی خوخیشی ویقدر او تنگی راولی ان فی ذالک بے شک پدے کے لآیات خامخا نشانات او دلائلی لقوم یؤمنون دا هغا قوم دا پارا چی اغی ایمان ساتی او روڑی دیا گوری سر را قل اللہم آتو آئے چی یا اللہ فاتر السماوات والارض پیدا کن کے دا اسمانو نو دزمکو عالم الغیب والشہادہ پوہے پپتو او پسرگندو انت تحکم تب فیصل کوی پورز قیامت بین عبادک اپمند بندگانو کی فیما پاغس کی کانو چیدئی فیه پاغی کی اختلفون اختلاف کون کی او دے آیات پسی دعاگان غارک سلف صالحین ویلی جد اللہ صفات و اسما دی او دے پسی اللہ دعاگان قبلی ولو ان للذین ظلمو کچری شید پار دہا کسانو چ ظالمان دی ما حغس فی الارض جمیعا چ پزمک کی دی ٹھولو ظلمون مراد مشرکان کافران دی جدی مشرکان دا پارک اغتول مالو دولشی چزمک کی دی ومثلہو معہو او پمثل دی سر نورم راشی لفتدو بہی لفتدو بهی خامخا چدئی فدیہ کی ورکی بهی دغمال من سوء العذاب داغناکار عذاب نیوم القیامہ پر رزد قیامت نداب دیدین قبل نشید لو جواب دیدے کی محذوف ہو یعنی ما تقبل منہم وبدا لهم مختارا و سرگن بشیدوی دپارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما غلم یکونو یحتسبون چنو دوی گمان کون کی دغه د خپل عمل په دین وی عالم کې غشیر کو بدعت ثابت شو وبدا لهم سرغن بشدوی تا سیئات ما سزاگان دبد اعمال هغا کسبو چدی کم اعمال کړی وحاق بهم رانا ذل بشی په دوی بانی ما هغا کانو بهی چیدئی داغی پوری استہزئون چٹو کی بے کولی فَإِذَا مَسَّلِ انسان ضُرٌّ کل چورسی گی انسان کافر تس تکلیف و بیماری دعانا نمنگرا بلی دعا گانی را نغواڑی ثم اذا خولناہو او بیا کل چور کمد تالاوئی نعمتا مننا نعمت دخل طرفنا قال وائده انما اوتیته بے شک را کلش دے ما تدا علا علم فسبب دا غ علم چی زما سر دے زپ ہنر او کسب پوئیگم یارا کلش دے ما تالا علم فسبب دا غ علم دا اللہ پما چی زد دی قابل لائق و مستحکم ویتالو لی نظر کئی وما کی قابلیت دیدو اللہ وی بل ہی فتنتن دا ازمائش دے امتحان نے ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دینا لا یعلمون پوہی گنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون دیر دینا پوہی گنا بلکہ نیکان خلق دیر نعمتن سرامیش جاری زکا کلا یو سر بد عمل والی او ورط دمر نعمتن اللہ ورکی زکا خیرت کی ورط سنی دا نیکان اور ایماندار خلق و طریقہ چې سره د ایمان او د تقوا نه په ډېرو نعمتونو جوړلي. مشکات شریف کی حدیث راغلے چې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ کرامو کے ډېر مالدار او روزے وا درو جماعت وخه او روزمات ورته مخله پرتا سوج یو طرف تلاړو چې فلانے صحابی شهید شو او دور سنو چې کفن مونږ ور کړو. دا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کفن نو د مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ د پار دور سنو چې کفن ور کړو. او دور مولا دنیا دروازی کلاو شوی اللہ وی زیاریگم اسے نظمو دا دی نیکو آمالو بدلی چا تزرگر مولا دنیا کی نمیلاوی گی جڑلی جڑلی آتر دی چا غطو آمی دا مخلو اچت شو آرو جم ما تنکا آتر دی جڑا جڑا کی تو آم دی اچت شو مدنی کانو خلکو طریقہ دائی چا غی دا مالو دولت سر جاری چی اسے نا دا دا ما دا نیکو آمالو بدلی مالو دنیا کی ملاو نشی او چې کله دلی نو که پسړی غریبی راشي نو ان کفر ته ورو رسیږي او کمالدار دی نو ان کفر دی دینی ته ورو رسیږي. الله وی بل هی فتنتن بلکه دا نعمت فتنه او امتحان او ازمائش دی ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ډېر د دوی نه پوهیږي نا. قد قالها بشک ویلي ودغه خبره الذين هاكسانوا من قبلهم شددون مخيو فما اغنى عنهم بئس فائدن اور کڑی دیتا اس دفعہ کڑی نو دجینا ما کانوا یکسبون اغا چود اس کسب کو ان کی مال و دولت دنیا کے اللہ دا عذاب نہ بچنے کل خیرت کی بے بچنے کی فاصابهم نرسد لغویتا سیئاتنا سزا د ناکار اعمالو هغه کسبو چې دی کړو والذین هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي من هؤلاء د دې موجودونا سیصیبهم زرد چوبر سیږي دوی ته سیئات ما کسبو سزا د ناکار اعمالو هغه چې دی کړو وما هم بمعجزین او دی الله عاجز کول نشي اولم یعلمو آیادی پوہنی ان اللہ چبیشک اللہ یبسط الرزق فراخکی رزق لمن یشاء وغچالے چی خوخشی ویقدر او تنگیرا ولی چی چالے خوخشی ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات او دلائل لدا اللہ پا قدرت لقوم یؤمنون دهغه قوم د پاره چې ایمان ساتي ایمان روړي. قل ورته ووایا اے حبیب صلی الله علیه وسلم چې رب العالمین فرمایي یا عبادی الذین اے بندگان زما هغه کسانو اصرفو جتا سرور زیادی کلی دی علا انفسهم پختل زانن بالے لا تقنطو منع امید کی گئی لا تقنطو منع امید کی گئی نا من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمتنا ان اللہ بشک اللہ یغفر الذنوب معاف کئی گناہنا جمیعا طول انہی بیشک شان لادے هو الغفور الرحیم چدا اللہ دیر بخن کے دے او مہربان دے. دی آیات کریمہ کے اللہ دخل وسیع او دلو رحمت ذکر کئی او یا عبادی کی خطاب چاہتا دے نبی کی رمی فسرین جو قولی لدی یو قول دعوے کی پیا عبادی کی خطاب مومنانو تا دے مومنانو تا اللہ وی یا عبادی اے زما بندگانو نگر طلب خطاب مومنانو تشیح نبیاد گناہن نمراد غطول گناہن بی علاوہ دا شرک و کفرنا اللہ مومنان بندگان توئی تاسو زما د رحمت نه نا امید کیږئ نه، تاسو ټول گناهونه چې هغه د شرک او کفر نه علاوه دي د هغوی لره بخونکی. دویم قول په آیات کریمه کې دا چې دا خطاب عام دی، یا عبادی کی خطاب مومنان تم دے نو کافر تم دے، نو بیا یغفر الذنوب کے تمام گناہ نرالل، کشرک دے او کفر دے اللہ تمام گناہ نہ معاف کئی خطوبہ اور کشرک دے. تو او سڑی کفر کرے شرک کرے آگے راغ تبھی خپل کفر او شرک دان اختیمان شو اور رب العالمین تو توبہ باسی، نو اللہ رب العزت توبہ قبلی. آدام یاد ساتن پکار دی چ قرآن پاک کی وہی سمر آیا تین دو میں تیرشی طاقتوں کی دا آیاتی کریمہ دیر لی دو میں آیات سے بدون امید اور میر آیات کریمہ قرآن پاک کے دل میں اتر شوے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کر لی کہ اول پر موقع کے فرمائے لی موقع کو فرمائے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آغوی لی آیات کریمہ پا کتاب دا اللہ کی آیات کریمہ دارنگ لوگ تفویض آیات کریمہ دے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ندا دیر لوگ امید آیات کریمہ دے. امام ابن کثیر لکلی ھذہ الآیۃ الکریمہ دعوۃ لجمیع عصاۃ من الکفرۃ وغیرہم الی التوبۃ والانابہ، دا آیات کریمہ دعوت تے تمام نافرمانو لرا کاغد کافرو ندی او کد مسلمانانو ندی اللہ ورتوئی توبے طرف تا متوجہ شئی، توبے طرف تا متوجہ شئی. او دا آغا آیات کریمہ دے چی نبی علیہ السلام فرمائے لیو ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیہ، زنخو خوب چدا طول دنیا و دنیا کی صدی دا دے زماشی دا دے آیات کریمی پا مقابلہ کی، دا دے آیات کریمی پا مقابلہ کی دا دے زماشی. دارنگی او سلے راغلے و نبی علیہ السلام تیویلیو او دا دے آیات بارکی تقوس کرو چدا اللہ حبیب اللہ وئی چی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وی اللہ عزتون گناہون معکم فمن اشرک، چاچے شرک کو نام معاف کئی چی تو بہو باسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ چپ شو ثم قالا بیوی دری پیری علا ومن اشرک الا ومن اشرک الا ومن اشرک، خبردار شے یاغسوکم اللہ معاف کئی چی شرک کڑے کفر کڑے خطوبہ و وازین پتوبی اللہ معاف کئی، پتوبی سرا اللہ رب العزت شرک و کفر معاف کئی. لکن سواراو چی عیسیٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام والدہ حضرت مریم بی بی دا اللہ سر شریک کڑے وا آغا خلق تا اللہ ویفلا یتوبون الاللہ ویستغفرون، آیا دی توبہ نو باسی. او دارنگی دای د الله نه بخنه نه غواړي. بعض علماء دام لیکلی امام بخاری رحم الله د ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړي چې څ خلق د مشرکانو نه هغه قتلونه کړي نو ډېر قتلونه کړي، زنا او بدکارۍ کړي نو ډېر یې کړي. نو نبی علیہ السلام ترالوی ان الذی تقول وتدعو الیه لحسن، دا ته چې کوم خبره کې او کوم دین ته مونږ راولې نو دا خو ډېر ښایسته دین او ښایسته خبره ده، خو که ته مونږ ته خبر راکړې چې زموږ دا ګناهونه به معاف شي او کنه، مونږ خو قتلونه کړي، مونږ زناګانې او بدکارۍ او غلاګانې کړي. نو الله رب العزت دا آیات رولېږلو، دا آیات کریمه الله رب العزت رولېږلو. او حسن بصری رحمت اللہ علیہ داس آیات مبارک ویلو وی انظروا الی هذا الکرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره، وی خلقوا د الله دی کرم او سخات وګورئ، مشرکان او شرک کړي کفر کړي د الله دوستان او اولیاء قتل کړي او بیا مرتوی که توبه وباسئ نو زه ګورم معقول ل تیارې، که توبه وباسئ نو زه معقول ته تیارې. نو دا ډېر لوی د امید آیات دی. نبی علیہ السلام ته او کس راغله ډېر بډاو، نبی علیہ السلام ته شیخ کبیر زه ډېر سخت بډا یم، او پام صاحبانه تکیا والا بلا امسا ګرځېدم نشو. او یا رسول الله ان لی غدرات وفجرات فهل یغفر لی، ما خو ډېرې دوکې کړي او ډېرې نافرمانۍ مې کړي، زندگی ټوله په سرکشۍ او بغاوت کې تېره شوې، نو مال به بخنه وکړې شي کنا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی الست تشهد الله اله الا الله، ولی ته د دې خبرې گواهی نه کوې چې لا اله الا الله، بغیر د الله نه بل اله بل معبود بل حاجت روا بل مشکل کشا نشتا. قال بلا واشهد انک رسول الله، وانک رسول الله، ولی نه زه گواهی کوم چې ته د الله رسول یې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی قد غفر لک غدراتک وفجراتک، الله استاغا دوکی او استاغ نافرمانی هغه ټول الله رب العزت تا ته سکری تا ته معاف کړی دي. نو لوی نو لوی گناهونه که کله یو سړی تاریخ پیمانه شي او د الله رب العزت نه توبه وباسي او الله ته رجوع کوي، نو رب العالمین هغه څه کوي؟ هغه معاف کوي. رب العالمین هغه څه کوي؟ هغه معاف کوي. دی آیات کریمه کې الله رب العزت دې ذکر کوي. او بعض علماء لیکلي امام قرطبی وایي بعض کافر نبی علیہ الصلات والسلام تراغلی ویمونگا پزانو نوڑیر زیادی کڑی، خاص کر وحشی ابن حرب آغا سڑیو چی دا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کڑیو او شہید کڑیو. ندوی ما دا سی گناہ کڑی چی گز اسلام رمرم خزما دا گناہ معاف کی گنا، نو دے پٹ راغ نبی علیہ السلام تویتے تو کا مستجیرن فاجرنی حتی اسمع کلام اللہ، وی زرا غلیم پناہی غالب ما تا پناہی را کا چزد اللہ کتاب واورو. نبی علیہ السلام وی قد کنتو وہ مزا چی ما دا خبر خواہ گنلا چی تمی لیدلے وی پدا سے حال کی چی تا پناہی غفتے نوے، اوزا چی تا پناہی غالی نوزا پناہی در تمیلاو دا دا اللہ کتاب واورا. دوی ما شرک کرے دارنگ قتل نکڑے بدکارائی نکڑی نو زما بتوبوی. نو تردی چی آیات کریمہ دا سور فرقان اللہ رولے گلو، اگا آیات گو ردا سے دے اللہ وی والذین لا یدعون مع اللہ الہن آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. الله یا کسان چې دین را بلی سره د الله نه معبود او مددگار بل، او نقتل ایدی نفس حقا چی اللہ داغی وجل حرام کری دی الا بالحق مگر پا قانون شرعی سرا ولا یزنون او دی زنا و بدکاری نکی نو دا سی خلقو تا اللہ معافی بو کی نو دا آیات کیوئی نبی ریح السلام علیہ فقال ارا شرطا فلعلی لا اعمل صالحا وی دی آیات کی شرطو ندی او کی دی شزنی کملو نکم زما پدی بانیم سینکو لاو نشوا انا فی جوارک حتی اسما کلام اللہ لدا آیات رولی گلیو اللہ او دے ورطواو رولو ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ و ایز ہر گناہ معاف کوم خو شرک نہ معاف کوم دا شرک نہ لا وکم گناہون چیری کم خوخش نہ معاف وکم فدعا به فتلاها علیہ دے رو گفتو دا آیات پیولستو نو دوی سپت لگی اسن اللہ زما اغلوی گناہونا معفکول خوخ نشی اور تا بلار شو ما تا محلت راکا تردی چی دا اللہ کلام و آورم نو آخر کی دا آیات نازل شو نو دوی آو بس دیل تیارم نعم الان لا ارا شرطن دیکی دو سے شرط نشتا دیکی اس قسم شرط نشتا نو دا لوی دا امید آیاتی کریمہ دا آیاتی کریمہ دیر لوی دا امید آیاتو او پدی کې الله خپل بندگان او تداوت ورکړي چې تاسو را متوجي شئ توبه وباسئ قل ورتوایا یا عبادی الذین اے بندگان زما هغه کسانو اسرفوا علی انفسهم اسراف اصل کې دی ته وای چې بے ضایع مال لګي اسراف اصل کې څه ته وای چې او سره بے ضایع مال لګي دلتت اسی مرادو دلت داد چه انسان دا حد نتجاوزو کی او ہر گناہ کی دا حد نتجاوزو کی اللہ وی قل ورتو آیا یا عبادی الذین اے بندگانو زما حق کسانو اسرفو علی انفسهم چتا سو ڈیر زیاتی کڑی دی پخپلو زانو نو باندی ہر گناہ کی دا حد نور تیر شوی ای کا قتل لے کا غلا دا کا حقوق العباد دی او کا حقوق اللہ دی لا تقنطو من رحمت اللہ نا امید کی گئی مد اللہ دا مہربانینا ان اللہ بیشک اللہ یغفر الذنوبا معاف کوی گناہنا جمیعا ٹول انہو بیشک دا اللہ بیشک شان دا دے ہوا الغفور الرحیم دا اللہ رب العزت دیر بخن کے دے او الرحیم مہربان دے دیر بخن کے دے او دیر مہربان دے او آیات کریمہ کی سو طریقے سرا رب العالمین بندگانو تا دخل رحمت طرف تا توجہ ورکڑی یو گور دیل گور ای آیاتی کریمہ کے یو شپارس نکتے او یو شپارس عجائبات امام روح المانی ذکر کری دیوے کے گورا اللہ شرکم معاف کئی عرص معاف کئی بشرت دی چی او سڑے پا شرک مر نشی بلکہ جوندے دے توبت اوباسی یو حضور ندائیو کا یا عبادی تو عنوان دو عبودیت سرے رو بلل او دی کی اشارہ ستوا چه بندہ یعنی پا حالت دے ذلت کے دے پا گناہنو کے دے نو کل چه دے پا حالت دا عاجزی او دے ذلت کے دے نو دد دا حال تقاضا دادا چه اللہ پا دبان رحمو کی یو خو یا عبادی سر والا وازو اے زما بندگانو چتا سما تا عاجز ای ما تا محتاج ای کزم و معاف نکم دنیا خیرت بمتباشی دویم دادے زان طرفت اضافت کو عبادی کی دا عباد اضافت زانت کو اے زما بندگار پل زان طرفت اللہ سو کو دا دی اضافت کو او چکل استایو غلام دے استایو نوکر دے استا ماتہ دے نو دے انسان دا حال سر دا خائی گی جدے پی شفقت او رحمو کی نو دا ارحم الراحمین بس حالو او درم گورا پدی کیوی اسرفو علی انفسہم چڈیر زیاتی مو پزانو نو بانی کڑی او دے کی داوی پزان مو زیاتے کڑے تا کڑیر سکڑی خو پزان نکڑے ستا گناہونا ما تا سزرر نشی را رسولے ستا گناہونا ما تا زرر نشی را رسولے دا دے مقام کی داغ گناہونو دے اسراف نسبتی دویتو کو دوے مرتوی چے ناومید نشے او مطلق ناومیدی ذکر کرے دا رحمت نبناو میدہ کی گی نگور رحمت دا اللہ عام دے مغفرت تا دا اللہ بخنے تا دا عذاب دی بچکولو طولو تشامل لے طولو تشامل لے بیا گور دا رحمت نسبت پا تمام نمونو کی خپلوی نمتو کو لا تقنتو من رحمت اللہ دا اللہ دا نم دا سے دے چی سمر آسمائے حسنا قرآن و سنت کی جمع دی نو دا نم پا غا طول مان آگانو بانی مشتمل لے او پاغی احاطہ کرے اضافت الرحمت الالاسم الجلیل المحتوی علی جمیع معنی الاسماء دلتے گورا دا رحمت نسبت اللہ اخکل خاص نمتو کو چی دا اللہ دا رحمت نا ناو میدہ کی گئی ما دا اللہ رب العزت دا رحمت نا ناو میدہ کی گئی ما دویم دیدے کی شپگم خبر داوا بے گورا ذکر کو ان اللہ بے پا تمام اسماؤ کی آغا خپل لوی نم ذکر کو سمرا اسماء حسنا چ قرآن و سنت کی دی دا لفظ اللہ پاغی مشتمل لے ذکر اللہ موصوف دے او دا نوری صفتو ندی او ہر موصوف پا خپل صفاتو بانے مشتمل وی نو بے اللہ ذکر کو بے اللہ ذکر کو دویم دادے وما خبر داوا چی دیدے کی زمینم ذکر کولے شو لا تقنطو من رحمت اللہ انہو یغفر الذنوب جمیعا لیکن دا زمیر پا زیبانی اللہ پا اسم جلیل ذکر کو دی کی اشارہ دیتا وچی دا مغفرت دا اللہ دا ذات تقاضا دا دا بلشی دا وجی نا چی کنی تا توبہ استے ستا توبہ استے او تا جڑلی او تخ پی مانشوے نا دا اللہ دا ذات تقاضا دا دا گناہونو ماف کرو دا دا آغی او رحم او کرم دے دا دا اللہ او رحم او کرم دے دارنگی اتم او وجب آیاتی کریمہ کی دعوی چی دیدے کی گر از ذنوب معرفہ ذکر کا او پدی بانی دا علف لام دا استغراق دے نو دا ہر گناہ تشامل لے اللہ دمر الوی ذات تے یغفر الذنوب جمیعا چی طول کل حب گناہونا کہ حقوق العباد دیو کہ حقوق اللہ دی کہ شرک و کفر دیو کہ نور دی طول معاف کوی طول معاف کئی نو از ذنوب بانے علف لام دے استغراق داخل کو دویم دارے چی دے پاغیم اکتفاو نکا داغی تاغی دراؤڑو پا جمیعن سر از ذنوب کم تمام گناہنو او جمیعن سر داغی تاکیدم شو او لسم علت ذکر کو چی دا اللہ طول گناہنو لے معاف کئی و ایدہ اللہ پا صفتنو کی او صفت دے الغفور الرحیب نو کا معافیو نکی دے دی صفت ظہور خونو شو او صفت دا اللہ دیوی او داغی ظہور دی نکی گی دے علت ذکر کو چی دا طول گناہنو لے معاف کئی دا طول گناہنو لے معاف کئی و ایدنہو ہوا الغفور الرحیب ذکر دا اللہ صفت دا دے چی اغب خون کے دے اغب خون کے دے دویم دا دے چی دیدے کی گورا یو لسم و جداوا دا غفور دا مبالغی سی غدا یعنی دیر بخون کے دے بے انتہا بخون کے دے بے انتہا اللہ رب العزت بخون کے دے دویم دا دے دولسم و جداوا الغفور بخون کے دے خدا انہیں ویچ سب بخی آغا گناہوں نے ذکر نکل دی کی عموم تا اشارہ و شرک بخی کفر بخی حقوق العباد بخی حقوق اللہ بخی نو الغفور کی دا ذکر نکل چی سب بخی دا آغی اغا معمول آغی حضب کو دے فائدہ دو عموم ورکا پیار لسم گورا دے دے کی جملہ انہو ہوا الغفور الرحیم دا ہوا مبتداوا او الغفور خبرو او دا طالبان پی پوئی گی دا دوال معرفی دنو دے حسر فائدہ کو صرف او صرف بخون کے اللہ دے صرف او صرف بخون کے اللہ دے ذکا مغفرت بل سوک نشی کولے بل سوک پا انبیاء علیہ السلام کی اولیاؤں کی بزرگانوں کی مخلوقات کے دائیں سوک نشی جستا گناہ دے معاف گناہ معاف کول صرف او صرف دچا خاصا دا او دا دچا خصوصیت دے دیو اللہ رب العزت خصوصیت دے دیو اللہ رب العزت خصوصیت تے نو چکل ادا دا اللہ خصوصیت تے نو دا پدے کی یوبل وجوا سوار لسم وجدا وا چی بے مبالغ پدے حسر کے ذکر کرے او پن لسم وجدا وا وعدے کرے دا رحمت پس دا مغفرتنا وشے پا حبروانے نو دے کی دی طرح تے اشارہ وا چی بندہ بین الغبدا غیر مستحق للمغفرت لولا رحمته دیکھ دیتا اشارہ وا چی کارون خود بندہ دیر گڑ وڑ کری دیکھو دبخنی لائق نو خود اللہ رحمت نوے نو رحمت دا اللہ لکری و اکل نچی دنیا پیدا شوے اللہ پارش کی لکلی ان رحمتی سبقت علی غضبی امیشہ بزما رحمت زما پا غضب او قہر بانی سوی پاغی بانی بغالب او اس پالسم دا چی دا دین تعبیر کو پسیغی دا مبالغی دا رحیم دا مبالغی سی غدا رحیم سدے دا دا مبالغی سی غدا او دیدے کی مطلق ذکر کو چکم رحمت بکئی ذکر دا اللہ رحمتو نشمیر نشتا نو مطلق ذکر کو پدی کی عموم تا اشارہ وا نو دا دمرا نکات پدی آیاتی کریمہ کی موجود دی چی رب العالمین وئی ز تمام گناہونا معاف کو تمام گناہونا معاف کو مکو وادو دیو کلوی دیو اغی بارک داوئی و انیبو الی ربکو اللہ طرف تا رجوع پکار دا نو ہر چالا پکار دی چی دا خلو گناہونا توبو باسی دا رب العالمین دا رحمتنا اچھا تا نا امیدین دا پکار سمر لولی کافر او غید اللہ دا رحمتنا نا امیدنو دیدے مقام کی امنی کسی را حدیث ہم ذکر کرے چی پخانو متنو کی او سڑے ہو او یو کم سل کسانی بی گناہ او بی خطا قتل کرو بے توبہ استا جا یو جاہل تراغے دا مسئلے تا پوز دا جاہل او دا غیر عالم نا ندے پکار نا جاہل ورطوی خوا تا یو کم سل کسان و جلی او سموی توبیو با سمستا توبہ نمن جلی نسلی پورا کل بازی لکلی غیر موجل سل پورا شل بیا یو عالم دین تراغے ناغتے ہوئے اغورت ہوئے دادل چاوئے دی چستا توبہ قبلی گنا اللہ توبہ قبلی دا توبی دا پارا ہر دا ہر گناہ نا دا توبی دا پارا جدا جدا شرطو نا دی زنی گناہو نا گورے چا ماحول دینی پریخ ہے ناغنش پریخ ہے ویدا وطن پریزا دی مقام کی بستا دا عدد جوڑ شوئے خلق دی تنگئی او قتلو نا کے دا گناہ دا پارا ماحول دا گناہ دا پری خودو دا پارا ماحول ببدلے ویفلانی کلی دلار شو توبہ بو بس نو پلا رکی اغا بیمار شو خدا آغا پزلو کی دمر اخلاص ہو چی بیا پلا سن پخکو نشد دے لسینے دا سی ورخیول آغا کلی طرف ملائک دا عذاب او دا رحمت رالل عذاب والا ملائک وی منگ بتی روح لو او دا رحمت والا فرشتو وی منگ بتی روح لو اللہ ورطوی دا عظمک کچ کئی نو یا اللہ رب العزت کم از مکل چی دیت لو اغیتے وی ترا لند شنو یو لیشا پلتی واو خد او در رحمت فرشتو تے حکمو کو اغیتے نروح واغستو دا سی آیاتونا بار بار لکتل فخپل گناہونو بانے تو ویستل استغفار ویل او پا اس حال کی ند اللہ در رحمت نخپل ناومیدی کو نب نور ناومیدہ کو دا اللہ دیر لی وسی رحمت تے او دا سی خلقو دا اللہ رب العزت در رحمت امید ساتلے واللہ اور تر رحمت جولے کے چولے چی غیر دیر لیلوی ظلمو نکڑے در رب العالمین در رحمت نا امیدی ندر بکار لیا گو رہی دی آیات قل ورطوائے حبیبیا عبادی چی رب العالمین فرمائی اے زما بندگانو الَّذِينَ هَغَ بَنْدِگَانْ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ چه دیر زیادی او ظلمون مکلی پخپلو زانونو باننی لا تقنطو من رحمت اللہ منع امید کی گئی دا اللہ دا مہربانینا ان الله بیشک الله یغفر الذنوب معاف کوي گناهونه جميعا طول گناهونه معاف کوي انه بیشک شان داده هو الغفور الرحیم چې دا الله ډېر بخون کې ده الرحیم او ډېر مهربان ده چې الله د خپل وسیع رحمت او دارنګ د خپل کرم ذکر کولو او فرمایلی قل ورته وایا اے زما حبیب چې الله رب العزت فرمایي یا عبادی الذین اے بندگانو زما هغه کسانو اسرفوا علی انفسهم چې ډیر زیاتی او ظلمونه مکلی دی تخپلو زانونو باندے بے انتہا گناہونا مکلی تردے پوری چی شرک او کفر مکلے او کتاسو دی اخپلو گناہونا نتوبو باسی لا تقنطو من رحمت اللہ نا امید کی گئی ما دا اللہ دا مہربانینا ان الله بیشک الله یغفر الذنوب معاف کوي گناهونا جميعا طول انه بیشک شان داده هو الغفور دغ الله ډیر بخون کړي الرحیم او ډیر زیات یعنی بے انتها مهربان دی او دا سی دو امید آیاتونا قرآن پاک کی زی پزی ذکر شوی لکا سورہ نساء گو رئی تاسو دا سی دو امید آیاتونا زی پزی قرآن پاک کی ذکر دی سورہ نساء کیو گو رئی آیات کریمہ یوصل لسم انزم اپارکی انزم پارکی سورہ نساء یوصل لسم آیات کریمہ کی اللہ رب الوسیع کرم اور رحم و مغفرت ذکر گئی فرمائی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسا ومن یعمل سوءا ہر غچا چعمل کو بدو ناکارا او یظلم نفسه یا ظلم کو پخپل ځان باندې نو یو نه گناه کبیره صغیره مراد دا او دی بلی نه کبیره یا ومن یعمل سوءا مراد کبیره دا او یظلم نفسه نه مراد شرک او کفر دے ومن یعمل سوءا هر غچا چې عمل کو بدو ناکارا او یظلم نفسه یا ظلم کو پخپل ځان باندې ثم یستغفر الله او بے بخنو غفتد اللہ نا راغ پخپل گناہنو اختیمانو شو اللہ تے اجڑل یجد اللہ غفور الرحیم اوبمی اللہ دیر بخن کے او مہربان دادا سی کریم او غفور او رحیم ذات تے چداب ورتنوی چیا بندہ تا خدا شپیتا و اتیا کال بغاوت او سرکشیو کا طول جوندن لی پا بغاوت او سرکشی کی تیر کو نو تنن راغلے ما تا توبہ و باسے ندا اللہ دور الوی در رحمت تے چکا اتیا کال پسی او سڑے راغے او ظلمن کڑی زیاتی کڑی خدا اللہ نے بخن او غفتا یجد اللہ غفور الرحیم اوبمی اللہ ڈیر بخن کے او مہربان دارنگ دغ سورہ نساء گور آیات یوصل شپک سل وختم آیات یوصل شپک سل وختم کی ہوئی اور منافقان راغلی او هغه منافقان او سمر ضرر مسلمانانو ته رسوله لیکن که توبه باسی نو الله داس منافقان تم د توبه دعوت ور کوي چې هغه حضور صلی الله علیه وسلم د مدینی منوره په زندګۍ کې څومره پریشان کړو دا غیبانه تهمتونه لګولیو دروغ جوړ کړیو د قتل بندوبست کړو الله وای الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وستا واصلحوا او درست کل خپل اعمال واعتصموا بالله او منګولیو لګولی د الله په دین باندې واخلصوا دینهم لله او خالص کو دین خپل الله تا فاولائک نو دغ منافقان چې دا صفاتونه پکې راشي مع المؤمنین دای په توبه ستو د مؤمنانو سره وای د مؤمنانو مرګره بشي مرګري بشي وصوفا عذر دے یؤت اللہ چورب کی اللہ المؤمنین مؤمنان تا اجرا عظیما اجر لیم دارنگ سورہ نساء پس اگر ای سورہ مائدہ اللہ دخل وسیع رحمت ذکر کئی سلور او یا نمبر آیات اگر ای دسورہ مائدے شپگم پارا کی دشپگم پارے پاخر کیو گو رہی مخ کے اللہ دن سواراو ذکر کرے چاگئی گرد دی عقیدی قائلو چا ان اللہ ثالث ثلاثا نسواراو عیسائیانو بوی اللہ درہم ددریو ندے یو عیسدار ورسر عیسیٰ علیہ السلام جوڑ کرے دوے مداغوی والدہ اللہ گرد دغی مشرکانو تموئی آیات سلور او یا کی افلا یتوبون الاللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم افلا یتوبون الاللہ آیا دی توبنو باسی اللہ تا چاہتا وی اغا خلق چیسا علیہ السلام و مریم بی بیدہ اللہ سر شرک کری افلا یتوبون الاللہ آیا دی توبنو باسی اللہ تا ویستغفرون او دی بخنن غاڑی دلغی اللہنا حالان کی واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن تو رہی تاسو اویائم نمبر مخ کے اللہ رب العزت توبہ ذکر کرے او کم مسلمانان چی توبہ باسی نو دے توبہ دے وجن آغی سرے و رسول وادی کری اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِلَّا مَنْ مَغْرَى غَسُوكَ تَابَا چِتُوبِ اِسْتِدَا دَخْبِلْ گُنَا شِرْكَ وَكُفَرْ نَي تُوبَ وِسْتَا وَآمَنَا وَإِمَانِ رَوْنِ دَي وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اَوْ عَمَلِ كَلِ دَي عَمَلْ نِيكَ فَأُولَئِكَ دَوَكَسَانَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ بَدَلْ بَكِيَ اللَّهُ گُنَاهُنَ دِدْوِي پَنِكُو بَانِي اخلاص سرے توبہ اس دے نو اللہ بے گناہونا پنیکو بدل کی مولا اور اللہ حدیث مسلم شریف کی تیر شو یو بندہ با پرزد قیامت راشی او دغے حال بے لکد آیات کی ذکر کرے توبہ بے ایستی اخلاص سرا نو اللہ با ملائکو تووی چی دت دداغ وارو وارو گناہو نا بیان کئی او دالوی ولمو ذکر کوئی نو دته وای واړه واړه ګنا یادای چې ګوره بنده دادی کړي او فلانې رضوا فلانې زیو او تا دادا ګناهونه کړي دی بډېر په خطر کې شي او وای بچ هلاک او تباشم او دی خبرې نه بېریږي چې دا خو هغه واړه واړه ذکر کوي کدا غلو لیو نمبر راغلی چې څه حال و ناصافی دا الله کرم او رحمت بجوش کې راشي رب العالمین بدته وای چه اے زما بندہ ماستا گناہونا معاف کر او دا ہر گناہ پا مقابلہ کے میں در لیو یو نیکی در کا لکل چه بندہ تا پتو لگی چه معاملہ خو بدل شوی او نن اللہ دمر پرحم و کرم کہ راغل چه ما تا زما دا گناہونا پا زید نیکی بدلی را گئی لدیبو الہ العالمین ما خو سنور گناہونا مکڑی واخو خکاری نا نبی علیہ السلام چدا حدیث بیانولو مسلم شریف حدیث تے تبسم او کوئی خان دل تردی چد جام و مبارک و غاخن اخکارش ہو فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات دا کسان بدل کی برا ولی اللہ پزید گناہن ددوی حسنات نے کئی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ ڈیر بخن کے او مہربان ڈیر بخن کے دے او ڈیر مہربان دے دارنگو گرے سورہ بروج دیر شما پارا کی سورہ بروج راضی آلتا سخل کو سور علی ظلم کرے لیکن داغی باوجود اللہ دے توبی دعوت ورکئی آیات لسمو گرے دے سورہ بروج دیرشم پارکی سورہ بروج رازی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان الذین بیشک حق کسان فتنوا المؤمنین چه امتحان و ازمائش کے چولی مومنان سڑی قتل کڑی دی او مخ کے آیاتنو کی ذکر شو پا اور کی سوزولیو بزرگنو زنانا نارینا یو کافر بادشاہ پا اور کی سوزولیو اللہ وی بیشکا حق کسان فتن المؤمنین چه پا ازمائش و امتحان کے چولی مومنان سڑی والمؤمنات او مومنان زنانا ثم لم يتوبوا وبعديتو بن لئستی مومنان سری و زنانے قتل کری بیام دا توبی دعوت ورکے دا اللہ دیر لئے کرم و رحم دے دا اللہ دا رحمت نبسوک ناو میں دکے نا او یو لئے نلوئے کم مجرم دے کنا او دا اللہ دمر در وسیع دے چے سوک توبو باسی انو اللہ معاف کئی دے یاد دلان دے حسن بصری رحمت اللہ علیہ اغا مشہور قول علماء ذکر کرے حسن بصری رحم اللہ بوی انظروا الی هذه الکرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم من التوبۃ والمغفرۃ وی خلق دی کرم و دی سخات و گوری دا اللہ دی شان عالی لو گوری دی سخاوت تے و گوری او دارنگی دی کرم تے و گوری دوستان ور تا وجلی او اللہ ور تا بیام دے تو بی دعوت ور کئی انظروا الی هذا الکرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الی التوبۃ والمغفرۃ خلق دی کرم تو گوری دی سخا تو گوری دوستان ور تا قتل کری او اللہ بیام توبی او بخن تراغواری ثم لم یتوبو او بیتو بن دیستی فلہم عذاب جہنم ندوید پاربوی عذاب دی جہنم ولہم عذاب الحریق او دوید پاربوی عذاب سوزون کے دی مقام کم دی آیاتی کریمہ کی اللہ دخب الوسیع رحمت ذکروں کو چ اللہ تمام گناہوں نہ معاف کئی خطا سو کئی فرمائی وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا رَوْغَرْزَئِ إِلَى رَبِّكُمْ خَفَلْ رَبْتَا خَفَلْ رَبْتَ رَفْتَ رَوْغَرْزَئِ مَرْغْنَ مَخْكِ مَخْكِ تُوبَ وَبَاسِ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَتَابِدَار شَيْدِ اللَّهَ لَرَا ظاهراً باطناً اللَّهَ لَتَابِشَي دَهَيَا دَفَرْدِي اسلامی اصول مطابق جوندن اختیار کئی دا فانی جوند فانی زندگی دا ایس اعتبار ددی نشتا نن پا خوشالو ازوانائی کی او پتہ لگی نو سوال قبر کے پروتوی وانیبو الی ربکم رو گرزے گئی خپل رب طرفتا و اسلمو لہو او تابدار شیدی اللہ تا من قبل مخد دینا ای اتیکم العذاب چراب شتا ستا عذاب یا پا دنیا کی یا پا آخرت کی ثم لا تنصرون او بیا بتاو سر امداد نکڑیشی اس قسم امداد بتاو سرو نشی نراغ نمخ کے مخ کی اللہ طرف تر رجوع کئی وانیبو رو گرزئی دخپل رب طرف تا اللہ تابداری طرف لرو گرزئی دا شرک نا دا گناہن نا توبو باسئی او انابت رجوع و اخلاص توئی دا شرک و دا گناہن نا توبے توئی مخ کے دا دین چ عذاب براشی او بیا بتاسو سر اس قسم مدد و نصرت و نشی امام قرطبی دا حیات کریمی پو تفسیر کی او حدیث ذکر کرو نبی علیہ السلام فرمائیلی دا جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تے وَمِنَ السَّعَادَةِ أَن يُطْوِيلَ اللَّهُ عُمْرَ الْمَرْءِ فِي الطَّاعَةِ وَيَرْزُقُهُ الْإِنَابَةَ السعادت او د نیک بختیا دا علامه چې الله دې یو بنده عمر وګتی او دل دا خبر ور نصیب کی چې الله طرف ته رجوع کړي وانی ویلا ربکم وَيَرْزُقُهُ الْإِنَابَةَ بس الله طرف ته متوجه دې هر وقت پخپلو گناہنو پخپلو اعمالو جاڑی او بے ویلی حدیث کی راغلی ومن الشقاوت ان یعمل المرء دا بدبختی علا مداد چی او سڑے عمل کئی او دا خپل عمل دا وجن پا عجب و تعجب کی راغلی او زان غنتی ورت سخکارینا واتبعو روان شی احسن ما د ډېر خاستاغ کتاب پسې انزل الیکم چراله غلې شوې د تاسو ته من ربکم تاسو د رب طرفنا احسن ما انزلنا مراد قران دی قران ټول خاست دی او دې کې حکم دی چې داو کوي ادامه کوي نو احسن د الله کتاب ټول خاستا او خاست دی وتتبعوا روان شي احسن ما دڑیر خیستاغ کتاب پسی انزل ایلیکم چرالی گلے شوید تاسو تا من ربکم ساسو در عبد طرفنا من قبل مخد دینا ایاتیکم العذاب دا چرابشی تاسو تازاب بغتتا ناسا پی وانتم لا تشعرون او تاسو بپوہی مینا نا صافی بازاب د الله راشی تب ویلا ډېر عمر پاتې ده او بس مرګ به او سات پس راشی داغه نه مخک مخک دی کتاب ته متوجه شیدا الله را لګله دا د الله قانون نه دی کتاب زدکا په دې عملو کا من قبل مخک د دینا یاتیکم العذاب دا چراب شتا ستا عذاب بغتتن ناسافی وانتم لا تشعرون او تاسو وکوهی گئینا او دا خبرداره می دا دیو جن درکو ان تقول نفس دا چه انوائی حسیو نفس سبا اللاوی میدان دا محشر و زن کدن کی افسوس انو کی جز خبر نو خم خبر کی بار بار می خبر کی ان تقول لئلا تقول دی دا پارا چونوائی نفسن حسیو نفس یا حسرتا ہے افسوس دے ہے ارمان علاما پا غصبانی فررتو چه ما کمی کڑو فی جم اللہ پتا بیداری دا اللہ کی ما خدا اللہ پتا بیداری کی دیر کمی کڑو وَإِن كُنْتُ بِشَكَ وَمَزَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ خَامَخَا دَتُوكُ كَوْنْكُ نَام ما خوبا قرآن پورے توکی کولی پیغمبر پورے بمی توکی کولی دا مسلمانانو دا دین پورے بمی توکی کولی او دا دا کفر خبر ہے اور باز نارین دا دین دا خبر پورے خندا کئی دا اسلامی خبر پورے خندا کول دا کفر ہے لکه که یو زنانه ده شری پرده پوری خنده او کی مثال پا طور شری پرده ده بورکه ده پرونه ده داد اللہ و ده رسول حکم ده سکور پوری خان دی نو ده کفر ده یو سڑه موس کئی یادی یو مسلمان ده گیری پوری خان دی یادی یو مسلمان ده بل دینی کار پوری خان دی ده دین پوری خنده کول کفر ده لکه بعضی خلق ده گیری پوری ٹوکی کئی سوک ده چا ده موس پوری ٹوکی کئی بعض زنانه د پردی او د پرونی او ګورکی پورې ټوکی کوي د شرعي حکم پورې ټوکی کول باندې سړی کافر کیږي د اسلام د دایره نه بار کیږي وان کنت اوشک او مز لمن الساخرین خامخا د ټوکو کون کو نام الله وای چې سبا ارمان کوي نن راشه دین طرف ته شي دې طرف ته متوجه شي او حدیث پاک کے راغلی سباب او سڑے افسوس کئی جاڑی با ابو داؤد شریف روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی ما جلس رجل مجلسا ولا مشا ممشن ولا ازتجع مزتجعا لم یذکر اللہ عز و جل فیه الا کان علیہ ترتا یوم القیامة متینی او سڑے پیس یو مجلس کی او نزی پا یو لارا او نا اڑخ لگئی پا یو بستری بان اڑخ لگول او چی پا دغ حال کی دا اللہ ندر آیات کرے قبر ندر آیات کرے پرزد قیامت با دغ ناستا دغ مجلس او دغ تلل پا دا افتوشی او جاڑی با لاسون با مروری اغی پسی لاسون با مروری اغی پسی دارنگ سننگ بیو سر افسوس که ابراہیم تیمی رحم اللہ دا یو مشہور تابعی تیر شوئے مشهور تابعی تیر شوی او دور علیه تقوی و یو ابراهیم تیمی و یو ابراهیم نخعی نیو ظالم بادشاہ ابراهیم نخعی رانیو نو داغی پزه نمونه یو شانتی ابراهیم تیمی رونیو نو دل سزاگان یو تکالیف ملاوی دل ویدد دید پارا چیز ما پزه غبل عالم بچی ده نوی چیز ابراهیم نخعی نیم عالم کده ابراهیم تیمی و ندوی من الحسرات یوم القیامہ ان یر الرجل ما له الذی آتاه اللہ فی الدنیا یوم القیامت فی میزان غیره افسوس سرے چدلت ویوی بیا حسرتا علا ما فردت فی جنب اللہ وی افسوس دادے چی او سڑے اوی نی فرزد قیامت اغمال چی اللہ دل ورکڑو دبل د میزان پتل کی پروٹتے قولی د ظلم کړي زیاته کړي والو تکول کړي نو مال د دو او داغي غاجر او ثواب چې د خیرات کړي زکات کړي حج کړي داغي ثواب د بل پتل کی پراته دي او باز دام وای وای دا افسوس خبر ادا دا چې یو سړی خپل مال د بل د میزان پتل کی ګوري وای دا بسنګ یو سړی ظلمونه کړي زیاته کړي او مال جمع کړي بچو لپاتې شول دی به په اور لذي او هغه بچو یې نیک کارونه وکړل او په جنت لذي درا جمع کو په غلطو طریقو سره دارنګي وای د حسرات ندام دي چې ایر الرجل عبده الذي خوله الله یا فی الدنيا اقرب منزله من الله عز وجل وای افسوس دام دي یو سړی به غلام وي او دنیا کې د دنو کرو لیکن فرض د قیامت چې وګوري ناو په جنتونو کې او دی په اور کې دی وای دا زما نو کرو غلام نه د کی ایمان او د کی تقوا او د سره د قبر غمو ګور زما غ بنگلی زما غ مالونه زما غ دولتونه دا خو زمونږ غ نو کرو خادم او غلام نه دی جنت تلاړو موږ جهنم تلاړو او افسوس وای دا نه چه این را رجولا یارفو اعما فی الدنیا قد ابصر یوم القیامة و عمیه هوا او با گوری او سڑے چه دل معلومو چه دیخو دنیا چلندو نو دا آغا بسترگی وی او دزنان لی دلی او چه زماسترگی وی دی بڑند قبر نرفت و نحشروه یوم القیامة اعما اغلون تبا اللہ سترگی ورکڑی زکا آغا کی ایمان و تقوا و او ددن با اللہ سترگی غصت دا مختلف حالتون بید افسوس ان تقول نفس دا چون وی سبا یو نفس یا حسرتا های افسوس دے علاما فرطو پا غصبانی چما کمی کڑو کو تاہی مکڑو فی جنب اللہ پا غحکن دا اللہ کی پتا بداری دا اللہ کی وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او بیشک او مزخا مخاد ٹھوکو کون کنا ما بدا اللہ دا رسول پوری ٹھوکی کولی قرآن پوری بمی ٹھوکی کولی دا اللہ دا اولیاء و دوستانو پوری بمی ٹھوکی کولی او نن زما دا بد حال لے او تقول ادا چونو ای حین ترد لو ان اللہ حدانی بد حال لے او تقول ادا چونوئی حین ترد لو ان اللہ حدانی کا اللہ ما تا ہدایت کرے لکنت من المتقین نخام خاوب زود پرزگاراننا دیا سر نگو رہی ورد قل ورد اللہ اے زنا حبیب چی رب کریم فرمائی یا عبادی اللذینا اے بندگان زما حق کسانو اصرفو علی انفسهم چتا سو ډیر زیاتی او ظلمونه کړی دي په خپل ځانونو باندې لا تقنطوا نا امید کیږئ ما من رحمت الله دا الله د رحمت او د مهربانینا ان الله بیشک الله یغفر الذنوب جميعا معاف کوي گناهونه ټول انه بیشک شان داوے هو الغفور دغا اللہ دیر بخن کے دے الرحیم او دیر مہربان دے وَأَنِيبُ رَوْغَرْزَئِ إِلَىٰ رَبِّكُمْ دَخْتُ الْرَبْ تَرَفْتَا اللہ طرف تا توجہ پیدا کئی قبر اخیرت او دا قبر غیواز والر آیات کا وَأَسْلِمُ لَهُ او تابدار شہیدی اللہ لرا من قبل مخکد دینا ایاتی اکم العذاب دا چرا بشیتا ستا عذاب ثم بیا لا تنصرون تاو سر با امداد نکلیشی واتبعو روان شی احسن ما دا دیر خیستا اغا کتاب پسی انزل ایلیکن چرا لے گلے شوید تاسو تا من ربکم ستاسو در رب طرفنا من قبل مخکد دینا این یعطیکم العذاب دا چرا بشی تاسو تازاب بغتتا ناسا پی وانتم لا تشعرون او تاسو بپوہی گئینا ان تقول نفس دا چ انوائی حسی و نفس یا حسرتا ہے افسوس ہے ارمان علاما پاغسبانی فرطو چما کمے کڑو ما کوتا ہی کڑوا فی جنب اللہ پتا بدارید اللہ کی وَإِن كُنْتُ بِشَكَ وَمَزَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ خَامَخَا دَتُوكُ كَوْن كُنَدْ دِن پُورِ او تقول یادا چونوئی لو ان اللہ ہدانی کچر اللہ رب العزت ما تا ہدایت کرے لکنت نخام خاوبز من المتقین دا پرزگاراننا ایتنی کہ اللہ رب العزت دا قرآن حکیم دا تابدار